pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 sierpnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Śmiertelny wypadek w Warszawie. Kierowca wjechał w pieszych, jedna osoba nie żyje, trzy są ranne. Trump przed piątkowym spotkaniem na Alasce zapowiada, że powie Putinowi, by ten zakończył wojnę. X-Men z Lęborka zatrzymany, atakował przechodniów i policjantów. Nadludzkich zdolności jednak superbohaterowi zabrakło, bo został przez policjantów skutecznie obezwładniony. Jedna osoba zmarła, trzy zostały ranne w wypadku na ulicy Mary Mąckiej w Warszawie. Kierowca Toyoty wjechał na przejście dla pieszych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ludzie prawidłowo przechodzili przez pasy na zielonym świetle. Niestety najciężej ranna kobieta zmarła. Pozostali poszkodowani znajdują się w stanie niezagrażającym życiu. Kierujący Toyotą 47-latek został zatrzymany. Był trzeźwy, ponadto została pobrana od niego krew do badań na zawartość środków odurzających i substancji psychotropowych. Mówi Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji. Poszkodowane zostały trzy kobiety i mężczyzna w wieku 30, 61 i 78 lat. Powiem Putinowi, żeby zakończył wojnę, oświadczył Donald Trump, pytany o piątkowe spotkanie na Alasce. Zapowiedział, że po rozmowie z Putinem poinformuje o jej rezultatach unijnych przywódców, a następnie spotka się z prezydentem Ukrainy. Następnym będzie spotkanie Zełenskiego z Putinem albo Zełenskiego z Putinem i ze mną. Będę tam, jeśli będą tego potrzebować. Chcę zorganizować spotkanie dwóch przywódców. Trochę mnie zmartwiło, że Zełenski stwierdził, że w Konstytucji nie ma zgody na oddanie jakichkolwiek ukraińskich ziem. Miał zgodę na przystąpienie do wojny i zabijanie, a potrzebuje zgody na wymianę terytoriów. Pewne wymiany muszą się odbyć. Spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina, przypomnę, na Alasce w piątek. Ustawa wiatrakowa na biurku prezydenta. Nie wiadomo jeszcze, jaką decyzję podejmie. Rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, podkreśla, że prezydent został postawiony w trudnej sytuacji, ponieważ w jednym dokumencie zapisano zamrożenie cen energii, za czym prezydent się opowiada, a jednocześnie są inne zapisy, które budzą jego sprzeciw. Włożenie spraw związanych z wiatrakami, zmniejszenie odległości od 700 do 500 metrów od zabudowań mieszkalnych, w sytuacji, kiedy w ubiegłym roku, w styczniu 2024 roku, w wyniku wrzutek lobbingowych ustawa dotycząca wiatraków została odrzucona i przestano kontynuować nad nią pracę, jest oczywiście zagraniem poniżej pasa i ma wyłącznie charakter polityczny. 800 samorządów apeluje do prezydenta o podpisanie nowelizacji ustawy. Zwracają uwagę, że zapis o zmniejszeniu minimalnej odległości wiatraka od budynków mieszkalnych z 700 do 500 metrów to tylko możliwość. Ostateczna decyzja i tak zależy od samorządów, mówi Dawid Litwin, wójt Potęgowa i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. 500 metrów na szczęście jest tylko przyzwoleniem i to docelowo Rada Gminy będzie decydowała o tym, czy pozwoli, aby turbina wiatrowa została wybudowana 500 metrów od zabudowy, czy zwiększy w zapisach miejscowego planu zagospodarowania tą odległość. Zdaniem przedstawicieli gmin zmiana przepisów pozwoli na rozwój samorządów i przyniesie dodatkowe dochody mieszkańcom. Policjanci zatrzymali jednego z X-Menów. Tak przedstawiał się agresywny mężczyzna, który zaczepiał przechodniów w Lęborku. Okazał się nim 61-latek z powiatu wejherowskiego. Mężczyzna próbował pobić interweniujących funkcjonariuszy, ale został zatrzymany. Przedstawił się jako superbohater z komiksów serii X-Men. Mężczyzna był agresywny i w obelżywy sposób znieważył funkcjonariuszy. Potem próbował uciec, a gdy policjanci zagrodzili mu drogę, kopnięciami i uderzeniami rękoma stawiał im opór. Jednego z policjantów kopnął w brzuch, a potem groził mu pobiciem. Nadludzkich zdolności jednak samozwańczemu superbohaterowi zabrakło, bo został przez policjantów skutecznie obezwładniony. Mówi Marta Szałkowska z lęborskiej policji. Mężczyzna usłyszał zarzuty znieważenia funkcjonariuszy i naruszenia ich nietykalności cielesnej, za co grozi do 3 lat więzienia. Martwy wieloryb, który wypłynął przy plaży w Wisełce w Zachodniopomorskiem, zostanie zutylizowany. Na początku sierpnia został przywleczony przez tankowiec do portu w Świnoujściu i zatopiony, jednak silne prądy wypchnęły go ponownie na powierzchnię. Usuwanie wieloryba powinno rozpocząć się w najbliższych dniach, mówi dyrektorka Wolińskiego Parku Narodowego Wioletta Nawrocka. To jest na odcinku, który nie jest udostępniony, nie jest szlakiem. W tej chwili plaża na około 300 metrach jest wygrodzona z postawionymi tablicami zakaz wstępu. Na obydwu końcach straż parku pełni w tej chwili do godzin wieczornych dyżur. Oprócz fragmentu plaży, reszta Wolińskiego Parku Narodowego pozostaje otwarta dla zwiedzających. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pogodnie, tylko na razie na północy więcej chmur, miejscami niewielki deszcz. Nad ranem będzie tam mglisto. W nocy od 8 stopni na Podhalu do 11 w centrum, 12 nad morzem i 13 na zachodzie. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Dziś wieczorem zapraszam na audycję 45 lat po wydarzeniach sierpnia 1980 roku. W niej reportaż Antoniego Rokickiego, Ja Wałęsa. To opowieść o Lechu Wałęsie ustami jego samego, Michała Marszała, Danuty Kuroń, Aleksandra Kwaśniewskiego, Leszka Balcerowicza i innych. Po reportażu porozmawiam z dr Jowitą Radzińską, która zajmuje się Solidarnością przez małe S. Opowie o niej z perspektywy filozofii i socjologii. Zapraszam, Michał Matus. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie uwierzysz! Już teraz w Lidlu. Wszystkie napoje Freeway w super ofercie. 2 plus 1 za grosz. Freeway z Lidla. Twój ulubiony smak bardziej free. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prezentuje nowy album Agi Derlak, pianistki, kompozytorki, trzykrotnej laureatki Fryderyka. To opowieść o neuroatypowości, o tym, jak mózg odbiera świat inaczej. Neurodivergent, muzyka, która wychodzi poza schemat. Niepokojąca, transowa, piękna w swojej nieprzewidywalności. Pamiętaj, nie wszystko co inne jest błędem. Album Neurodivergent dostępny w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Serdecznie zapraszam do słuchania. Aga Derlak. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 19. Rotacja. Maciej Załęcki, Marta Malinowska, dzień dobry, dobry wieczór dla niektórych. Rozpoczynamy poniedziałkową rotację w programie trzecim. I jak to zwykle bywa przy okazji naszych spotkań, gramy do godziny 20. Bardzo dużo nowości dzisiaj. Myślę, że część z nich no, jest taka mało oczywista. Oscar Farrell, na początek Dream Therapy. Muzyka elektroniczna w zestawieniu z tym delikatnym wokalem od Samfy to propozycja zapowiadająca epkę Oscara Farrella. Ta epka zatytułowana jest So Far So i ma ukazać się 5 września, czyli już za niecały miesiąc. I to także początek naszej dzisiejszej poniedziałkowej rotacji. A jako kolejna propozycja od polskiego, krakowskiego jazzowego składu, który skradł serca wielu słuchaczy podczas tegorocznego OFF Festiwalu. Wystąpili dwa razy, między innymi interpretując płytę Madvillany. Mowa o Omaście. Uncle Breaker to ich najnowszy singiel. Ankle Breaker. To właśnie tym singlem zespół Omasta zapowiada ich debiutancką płytę o jakże charakterystycznym i typowym tytule Jazz Report from the Hood. No a któż może ten jazz z ulic przynosić? Oczywiście wytwórnia Astigmatic Records, która robi to konsekwentnie od prawie dekady. To teraz wrócimy do płyty Ezry Collective. God gave me fit for dancing, tak śpiewała Jasmine Lacey w towarzystwie Ezry Collective, czyli, no, czyli prosi Boga o to, żeby dał jej nogi, stopy, żeby można było tańczyć. I właściwie o to przede wszystkim chodzi w tej muzyce, którą Ezra Collective proponuje. O tańcu wie też sporo autorka naszej płyty tygodnia, Amma Ray. To jest artystka, która nie boi się dekonstruować afro-popowego brzmienia. Black Star to tytuł jej płyty. I want you to take me from the top. Kiss me till I tell you make you soft. One of us gotta bring this to a stop. Flip position, switching genres till you make it pop. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. pop, just a kiss, curly pop. Replay me, I need you so. Singles can't release alone. I just got a rid of my hopes. Can't turn back text from my phone, yeah. So tell me now what it's not. Keep the periods a stop. I like when we drop, drop, drop. The sweet release of love. One of us gotta make it stop. One of us gotta kiss and swap. Switching genres till we make it pop. Pop, pop, pop. Sedatives, I'm resetting my setting. Melodies that I'm getting from heaven. You told me you was never alone. I think that you could've did better. Diamonds that I wedge in the bezel. Vices that we sever together. Soul ties that we needed to crop. Genres that we lean into pop. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Pretty pop on the lips, curly pop. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Pretty pop, just a kiss, curly pop. Amarae w miniony piątek wydała trzeci studyjny album Black Star. Ja muszę przyznać, że śledzę tę artystkę praktycznie od początku i ona nigdy nie bała się spojrzeć trochę inaczej, szukać własnego brzmienia pośród tego afro-popowego zbioru. I taka właśnie jest jej najnowsza płyta, czyli płyta Black Star. Zupełnie jak nowojorski duet Mos Def i Talib Kweli. A ja nieprzypadkowo przywołuję Nowy Jork, bo właśnie od pewnego nowojorskiego zespołu pochodzi sample w tym utworze. Cause that's the way I want to Flight Facilities i ich najnowszy singiel Run z samplem z przepięknego wydawnictwa z końcówki lat 90. New Orleans Soul. Runaway, tak w oryginale zatytułowany jest ten utwór, a teraz naprawdę dobra płyta z piątku. Stop glamorize shallow behavior, idolize my next door neighbor. If I close my eyes and switch position, kill my mind, quit my addiction. That doesn't sound like fun to me. That doesn't sound like fun to me. About to cause a house fire. It's starting to get cold, quiet. Powiedziałam o tym, że to naprawdę dobra płyta, więc spędzimy z nią dzisiaj trochę więcej czasu. Deki Alem, tak nazywa się ten duet ze Sztokholmu i w piątek wydali swoją debiutancką płytę Forgetting Mass. I'm left with scraps and bass flows. This bunch of people in this silly fucking safe zone. The agony of guessing where the enemy was right from. Toying with my mental, I need proof for more to gain. With the sugar on the cane. Hey, dear, baby, what's your call? At this game of a girl. Good things do last till they don't. Have a laugh on their own. He got a lamb on the leash. He's about to cause a house fire. Lamb on the leash. He's about to cause a house fire. Lamb on the leash. He's about to cause a house fire. Starting to get cold, quiet. Happy I'm alive at the desk getting by, taking orders, facing debt while they pissing in my pie. don't even feel like crying. I'm Peggy deep inside. Bleach my image at this circus. See who's really about to die. Got the form. It's put the rhythm in their face. Bend the door. They come and tell me how it tastes. Rip their antics by the neck. We gon' light up this array. We gon' light up this array. We got the light. What's your goal? Let's escape. Of a girl. Good things to life. Mam nadzieję, że zapłonął nie tylko ten dom, ale także zapłonęły głośniki. W niektórych miejscach to Deki Alem, debiutancka płyta od tego duetu Forgetting Mass. Tak zatytułowany jest ich wspólny krążek. Ja tam słyszę momentami i Prodigy, i Dizzy Rascala, a nawet Gorillaz czy Damona Albarna z solowych rzeczy. Może nie w tych dwóch utworach, które zagraliśmy, ale po wysłuchaniu całej płyty te skojarzenia i u Państwa pewnie się pojawią. rotacja@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Jak zwykle czekamy na jakieś miłe wiadomości, skąd lub gdzie jesteśmy słyszani. A teraz usłyszymy dwa słodkie niedźwiadki, The Two Bears i ich nowy singiel Nowadays. Down with it. The Two Bears Nowadays. To za nami. To nagranie, które pochodzi od duetu, który doskonale wie, co to znaczy dobra zabawa z muzyki elektronicznej, nie tylko do takiej muzyki. Joe Goddard, znany z zespołu Hot Chip, a także Ralph Randall. Oni wydali pierwszy materiał ponad dekadę temu, a teraz tak po prostu sobie wrócili i dalej tą muzyką świetnie się bawią. For Those I Love i No Quiet to kolejna propozycja w dzisiejszej rotacji z najnowszej płyty tego solowego artysty. Daddy said, lay me down in the sea. I want to be with the waves as she wept. Watch over me like the fair mare of plays, she begged as he wailed out his breaths. Cover me in a mountain of seeds, I want to breed long after my death. I want to be with the flowers and weeds, I want to feel like the life that I left. Her brother Danny loved her just like a mother, still used the old names for all the new roads. She loved him most when he came home alone with silver. Oh, he broke her heart when he stayed out to hunt for gold. Her mother stayed hidden from the sunlight. Uptight locals said she suffered with her nerves. One night left her with a shadow on her future. She got lost inside herself and she went looking for the cure. Her ma left, her da left, her brother is next. He's marched down the steps, he spent years in the depths. Then he put a hole in the chest, he's locked up for the rest. Her ma left, her da left, her brother is next. Marched on the courthouse steps, now she's depressed to her depths. Can't budge the flames in her chest, she just needed a rest. Her mother held her hand as she sang of her tears. Hush now, these waters will comfort your fears. All that year she sang the song of her home. She wiped the tears from her eyes as she was carving the stone. Is it the postcode divide? Am I lost by design? Is it the roll of the dice that keeps me gone or alive? She said she searched for a sign, but the time wasn't right. And the front lines of future, they wouldn't be on her side. She was living for a breather, job to job they couldn't keep her. She worked herself to death and back, but still no one would believe her. She burned the candles just to heat her, but the lights were growing weaker. She tried the teachers and the preachers, but still none of them could. For Those I Love i No Quiet, czyli propozycja z nowej płyty Davida Balfa Carving the Stone. Ten artysta pojawił się kilka lat temu z bardzo osobistym wydawnictwem, które popchnęło go do opowiedzenia światu swojej historii o stracie bliskiego przyjaciela i te osobiste tematy towarzyszą mu także na tej nowej płycie, czyli powtórzę jeszcze raz Carving the Stone od For Those I Love. No i tak się składa, że muzycznie ja czuję, że jest to jakiegoś rodzaju połączenie, chociaż teraz artystka z Polski, czyli Julia Wieniawa, jej najnowszy singiel. Nie będziemy tęsknić, tak śpiewa Julia Wieniawa w jej najnowszym singlu. To brzmienie drum and bassowe, które wybrała w przypadku tej piosenki, no bardzo dobrze zgrywa się z tym, co dzieje się w naszych rotacjach. Stąd z jednej strony obecność tego nagrania, a z drugiej to jednocześnie zapowiedź, że jutro po godzinie 13 w Tu Myśliwiecka 357 wywiad z Julią Wieniawą o tym singlu, ale także o zapowiadanej przez nią nowej płycie. A teraz połączenie sił, na które pewnie część słuchaczy czekała od bardzo, bardzo dawna. Zresztą w piątek, przy okazji Nowe w Piątek, już anonsowaliśmy tę współpracę. Disclosure razem z Andersonem Paakiem, No Cap. I need you all on the floor, shut the door, no cap. Girl, move your waist, wanna take off your lace, no cap. Go! your waist, no cap. I need all y'all to report to the dance floor, you especially. You'll go all night, out of sight, dynamite, no cap. Got what you need, BDE, ecstasy, no cap, no cap, no cap, no cap, no cap, no cap, no cap, no cap. Heads to the sky. Uh-oh, why you so fine? If you don't mind, let me press up behind. So, tell me no lies. Open up your mind. Heads to the sky. Uh-oh, why you so fine? If you don't mind, baby, turn up the vibes. Shut the door, no cap. Girl, move your waist, wanna take off your lace, no cap. Get 'em up. We'll go all night, out of sight, dynamite, no cap. Get 'em up. Got what you need, BDE, ecstasy, no cap, no cap, no cap, no cap, no cap. Disclosure, czyli brytyjscy wyjadacze już dzisiaj brzmienia popowo-klubowego, połączyli siły z Andersonem Paakiem, chociaż mam wrażenie, że no tutaj ilościowo jednak mamy do czynienia z przewagą, czyli duet wygrał. To znaczy, że to oni są bardziej słyszalni w tym numerze niż nawet wokalny Anderson Paak, No Cap. A w tle Factory Floor, najnowszy singiel od tej grupy, która nie zapomina, czym muzyka indie jest i walczy o nią nieprzerwanie. Tell Me to ich najnowsza propozycja. I'm not afraid to